देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, आ जा समा है तू कहाँ है, मैं आई आई आई आई आ जा।